مستی میں کہا تکبر میں کہا پس میں کہا لی ہوئی با پاس تو کولی شی مستی پاس ہونی شی کولی کانا خوچے سکے پا جز مکبانے کئے ملک مستی میں کہا دنیا کی یقیناً تا نشش لول از مکا ہر تو مشتی چی کئے خدا از مکا من پتا قیساب باندی نشش رسی دے غرون تا بدن والی باری دم را لوی امنی دم را ضرور چی غر تا پا لوی والی کی ورسی دا ٹول چی میتا بیان که کان سی اوہو دی بد دی بد کم دی نواہی نواہی چی پی کیتے دی آگا اند ربکا مکروان دا دی ربساس خانا روا مکروحی مکروحی تا تنزیحی تا نی دی مکروحی دا حرام پا مانا باندی ہوئی دا دی ناروا دا غدا چی وحی کرے دا یا دا مانا ٹول دا چی میتا بیان کلو کان سی اوہو اضافت شیع الالفزی اضافت بیانی چو تولے گی کان سیو دی بد چی دا دی رب سخ دی مکرو ناروا دا نواہی ٹول بد دی اوامر حسن دی پا اوامر تیر شد نواہی نو زان ساتا ذالک مما اوحا الیک ربک دا تلیرش احکام دی سو اوامر او سو نواہی کی اوازی دا تلیرش وارا دی ایتونو تفسیر تلیرش وارا اولی کی الگ دیر و سرا حادیث مبارک تل کی پورا کتاب پی لکلے کی ادا اخلاقیت و خلق و تفیدہ رسیتی نا دادا اتنے چوہ کرلتا ترب دید حکمت پوا دا وی مخی کنا جا دل ہم او دو الہ سبیل رب بیل حکم خلق دین تراؤ والا پا حکمت بانے حکمت اسے دا قوانینو تا بیان کر حکمت دانے دے چخل مخوضا غلی شوی حکمت عملی کم نا بیانو کا بیل حکمہ بیل قرآن من الحکمت دا قرآن نا مکو دا اللہ سراجت رو بل توک وردول شو جہنم تیب ملامت کے شو ایبو تا وردول شو تلو علی شو افاسفاکم ربکم بالبنین زورنا اصول باندی زواجر بے انکار الاصول اولا مسئلہ زورنا پا شرک باندی او زورنا پا بد نسبت فرشتو تا زورنا بے شرک تاسول دامن و اغل جنہ کیوی دا اللہ لون دین آسن دروغ وایت مقام دا قرآن صرفنا فی هذا القرآن امی چلو لی خبری بیان میکر پا قرآن کی چی یادی کی خلق اللہ تا یادی شوی نا نفورا نور تیختا نفرت زیاد شو زیادی کی بچی داو تا بیانی نفرت بزیادی کی قلو کان معاو آلیہ رد دا شرک از اللہ بتغو الہ دل عرش سبیلہ ہر نائب کز کوشش دبری درجی کی ہر یو کوشش دبری درجی کی اول کوشش دے دے دے چیزہ دا چم ممبر شم دا کلی نو چیزہ کلی ممبر شنو بیا کوشش دے دے کئی چیزہ دا علاقے شوے تحصیل شوے چیر مینو توی کسو شوے توی آغا چیز شوے نو چی آغا چیز تی نجور شنو بیا کوشش دے چکی بری قیلہ چیزہ دا صوبائی سم لے شوے دا زلے شوے دا زلے ڈسٹرکٹ کونسل دا غا شوے دا چیر مین شوے ناغوشنو بیا کوشش دے سکی دے صوبائی ممبر شوے صوبائی ممبر شی بیا کوشش دے سکی قومی سینٹ ممبر شوے چی داوشنو بیا بس کئی نا بیا اس وزیر شوے کنا چی وزیر شی بیا دمک کئی نوے وزیر اعظم شوے اعظم غرط وزیر شوے جمال دین را نجور شوے بیا داغی کوشش کئی آر یو پپور تروان دے نو کتاسو اے اللہ سر علی حدی نو دے با پپور تا خیجی با تر دے چا اللہ سر و پا عرش زان دے چا کرسی ستا یواز استا دا یواز استا دے دے مالا پا کیتا دے رکا جمہوریت تے اذا اللہ ابتغو الہ دل عرش سبیلا نائب ہر یو دا مناب دینی و تا زان رسی مدرسہ کی کال دو درے استاد دے نو کدے اچت نکی نو دے پا خپل ہوئی مالا برا کتابون وال نرکاوش زبا طول مر وڑو تا سبق الکدی وڑو دا سبق گران دے خوارشیا دا پایدیم دقا سبق دے نو اغیت بشی نو بیا بروس توانم شی دا حدیث و کتاب پا که تمال یو ران نکا زبالی مدرسی سازم نو یو با پا که دا حدیث و کتاب کی نو چه بیا دا حدیث و کتاب کی نو بیا ویما تا بورد نده لگوله بورد نایب شیخ الحدیث برا تا لکای که لکای برا تا نایب شیخ الحدیث برا تا لکای یا مدرس حدیث نو دا با تاریو کی نو بل با بیا بوی چه ما صدر المدرسین کای نو صدر المدرسین بشی نو بیا و مدرسه که مداخلت شروع که نتیجه بسی نو دیوبند با دو دیشی خبره تا یاده دیوبند دو دیشی دیوبند قدیم و مدرسه دیوبند جدید قاری طیب سه یو طرف تو اوساد اسد سه نمولانا بدنی رحمت الله علیه زویده بل طرف تر دلی جور شوی غالبا چې کال کې شپږ میاشتې پکې تا هندو فوج دننه دی راو مدرسه کې سبق ته زوګنی بیخي بند کړی وه. پس تا بیا خلق مینځ کې شو خبرې تېرو شو چالو یې کړله قدیم او جدید مدرسه بیا برابر کړل. نو بیا هر نائب د خپل مناب ځای نیسي که په دین کې د خوم زور رسېدی نو هغه مخې ته کیږي بیا امام قدری کی نو چې امام کې ناروستو بیا بډې ګرئ جدی ممبر باندې زه پرېښوی نو هغه بیا ممبر ته اړم شي نو دی بیا اړم شي چکړې به پکې ته وایي په ممبر کېناسته نو چې ممبر ته ورسي نو په دې صبر کوي وایي دا امام مې روکړه روک شوی چې زه یوازې پاتې شوی نو بیا امام ته اړم شي لتی هغه ته اړم کی لب تغه ویلا ذل عرش سبیلا دو بویم طلب کئی لٹن کئی زلارش طرف تا درسی دلو دلاری سبحانه و تعالی ما یقولون علوان کبیرا ارت تسبیح بینی قرآن وی جالنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا قرآن چین من ایمان آخرتی نشته دو استامیت که پرده و غردو مستورا پتا پرده استرگو دلی دو پرده نداش گن دیوال لگه دل دید بازوی مفعول پانا دفعل ساتران ستا پتا ان کی ستا پنا که ان کی تک دیدا مستور پا دی مانا چه پرده لگه دل لقرآن بانی نپویگی او دا اوری نو چه قرآن ویلے کی گی ادیس وقت که دم چه دا مسئله زکم ساتر پا دی مانا دا دیر واقعات دا سشیدی کل چه آیت راگه تبت یدا ابی لحب ابو لحب خو سڑیو خام خا در رسول علیہ السلام تندار جمیل امی جمیل کی جمیلہ د خیر اثر داغیم سترگا یو یو سترگا ابو لہب ام پیو سترگا اخذ ام پیو سترگا ملک ام یو سترگا دا ملک ام یو سترگا دا دو تنی دی دو سترگی دی پکور گی آورا کارینگا وا نو دی چی واوری دا چی وگور تا زمانو می اغسی دی جولی دا گٹو ڈاکا کرا خاصو جا کما پری خداقی خولی وردی دی کنا پس سترگو کی تسبخ کاری ای خما دے پری خوئے زما بدی ویلی سپکے والا پا پر غزل والا ابو بکر صدیق محرم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا ابو بکر ہوئی یا رسول اللہ تندار درالا نیت بد معلومی گی یعنی کسڑے وے خوزو بولو پر دول ورغلی نو خوزی سر بوزدی چل کم نیت بد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر مکو غلش رسول علیہ السلام جی گئی تلاوت کی دی خود بیرتی نیدل لکن چراغ اس نئی نڑندہ شوا این صاحبو کا استاق مرگر ایسا شو بے گو رہے نو دے پوشی جوسی نئی بے گو رہے پیغمبر السلام آواز اخو پزور اخو بانیو دمرا انداز بانی چاوری دے که دبا قدری اور تا گوری اس تا گوری چیز آواز اشتے اصالے دیشتے دا لطنگ چلے وی آقا چوک چی آواز اشتے ای نو دی نو آواز اشتے ای دی نو وی ما با دل دارو کری خو سی چلو کم اس نشتے کنزو پس پنیت را غلم و پس روان شو حجابان ساتران پرده ده ستامیند که پرده ده نقصان نشی در رسوله اچه روانشون سواتی بوی خود هره یو شاهره ده سوات ماره ده سوات شروع که مضمم من بینا و دینه و آساینا و امر دینه و امره و آساینا و دینه و قلائنا مضمم من بینا ده ده سپک انکار کو ده ده دین نه انکار کو ادا دا خبر نه انکار کو ابو بکر صدیق خپه شو ډیر زیات رنگی بدل شو چو ګورو ته پیغمبر ته سپکی ویلی نبی علیہ السلام ته ویلی خپه شو زما سپکه خو نه دی ویلی مال نیکونو محمد خیری دا خو سپکه د مزمم و نزه خو مزمم نه زما سپکه نه وی دا د خیر سړی دا کاری مانا دا چې خبره کیږي نو چې سوی دل نوم په ګوتا کړی نه ته په ځان نه پکنه قما قلب ما ویلس کی ناس کی خبره کی گی دا د یو ماته وی دا تا زانت وی ما تا تن یو تا زانت وی نو چې تا زانت وی یو دقه سی یی شا ګولم دقه سی یو سی تل په ځان کای او خیر سره غلی شي چې سول نوم نه غسه اده با سرو چت کی دا د یو ماته وی نو کنه سر کا دک تا تن درې دی چې سرو چته جو ګولې بد باندې لګی مزمم منا باینا پردا دا گڑی منگ پدڑوں دو دوانے پردے دے پیدلوں نہ کتاب دا اللہ وانی اب غگن کی درن والے اما صلہ دے دشمن ہے صدا اذا ذکرت ربک فی القران واحد دا اللہ بیان کہ یہ کہ اللہ کے ہرت چ کی عالم پار تو باندھیا اللہ دے ول ولا ادبار نفوران او تختی او سورہ زمر حامی مومن کی تسلس دیو اسمع عزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرہ منگ تا پتا دا سچ دو تو غوگی دی کل چ دو غوگی دی تا او کل چ بیا جرگی کئی وائی کل ظالمان روان تاسو لیکن پیو سڑی وانی پسی لیوانے دے لیوانے او گورتن جنے دل بیان کرن گمراہ دی انکار دا آخیت بانی تورن اور اٹن اڈو کی شو سخا بیاو پور تکی گو اڈو کی خلاص خبر دا وس پانا شا وس پانا یا کانی گتو یا بجون دی کوم فسیقولون من یعیدنا و یاغ اللہ چون بے پیدا کرے سرن بوڑا کئی اوئی با متاہو دا وکلی بولا قریبا کر چی با آواز کئی نمانے بای قل لی عبادی طریقہ دا تعلیم دا و بندیانو تمی ویدیا چی دا خستا برا خستا مانا چی دا کمی ضرورت تے نواغی کی اہم مخی کا ال اہم فال اہم عقیدہ مخی کا اعمال پسے کا عقیدہ کی بیا بنیادی خبر مخی کا او چی جوڑی گی نا رستو کا عمل کی اول مخی کا او رستو رستو کا پخپل پل دے کا کن تدریب دے فکر تدریج دے احسان دادا او چی ملک بدعات و شرک دوارا کی اتب بدعات و عالم شنو صدی اکڑا دا سو خود جوڑ نکڑا دا عقیدہ مخی سموا بدعات و سکوا خ خبر دی کئی ولی ویم او بیا بیان چکی نو دا ادب دی کئی زکا شیطان ینزغو بایناهم تنگی ویدو دو ترمینزا وسوسی بوا چی شیطان دا بنده دشمن دی سرگن نچی بیادا باو که نشیطان و بلتی او گورت سپک خوره تو خودر نو جنگ بجور که پردول بجور که ام داغ سورتون نام که تاثر سکن لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله آدم بغیر علم ربک عالم بمن فی السماوات عالم الغیب اللہ دی انبیاؤ که چو اچت درجه والا سدا غونا کتا دا پسی لحاظ باندی پی اعتبار دا کار پی اعتبار دا تشریع دا قوانینو دا چا دین کی قوانین کم و ضرورت کم و دا غو درجه کم دا چا قوانین زیادت دا غو زیادت دا چاو سر جهاد شد دا غو درجه زیادت دا داود علیہ السلام لمی زبور ور کرو تخصیص دا داود زکر که زبور کی احکام نو یو نیم سل صورتون و تش فضائل لی بس احکام کو تورات کی بیان شی دا تورات فضا دا اعمال و فضائلی بیان کری چه پا دی بانی دا سوابونه دا سواب اپن کولی دا سزاگانی دی او پا آغا تورات کیم دا پیغمبر اسلام تذکیره و او پا آغا تورات کیم دا قرآن تذکیره شیده دا زبور کی او پا زبور کیم دا دی امت تذکیره شیده چه دا دا نخی بیدا دا علامی دی نزکه تخصیص دا کرده وکانا فی ان محمد علیه السلام سیم لکل ارض بیان القرآن وی سیم لکل ارض دست تفسیر ابو سعود نور علمام وی قولو دو لذی نظام تم زورن پا شرک باندی تا سن مصیبت نشی لیر کوله اگو خو یدعون الی ربهم یبتغون الی ربهم الوسیلہ دغا چه دوی را مدد کئی اگو خو لٹی طلب کئی رب پل طرف تا الوسیلہ تا نزدی که دل اگا اللہ طرف تروان دی نزدی که دو من احکامی منی او تا سو دو بیرتن را کاغی منتر او رسا یعنی کم یو چه زیاد نزدی دی دونا نبی علیہ السلام ویلی افلا اکونو عبدن شکورا وی دمرا عبادت کے چخ پی دیو پڑسی دی لکا و تا اللہ بخلے وی بیا خو خود زیاد پکار دی چا اللہ بخلے بیا داغی شکر پکار دی کن قدردانی نو چی سوک زیاد نیزی دی اگر زیاد اللہ تزان رسی اتا مکی دی میرا بانی یریگی دا عذاب نائی عذاب در عبد دی محضورا دیاری قابل الوسیلہ نزدیکت اللہ تا وسیلہ بسوک کی گیا اللہ تا انما یبتغی الی ربه الوسیلہ من کان موجودن حیاً یعمل بطاعت اللہ ویتقرب الیہ بصالح من الاعمال فاما من لا سبیل له الی العمل فبما یبتغی الی ربه الوسیلہ جوان دے دے نیک اعمال کی رب طرف تو وسیلہ لٹی نو چی مر دے اعمال نشی کولن دے رب طرف تو سنگو وسیلہ لٹی یعنی جی کی گیا ساغو تو سنگو زی چی وسیلہ کم خودی اللہ تا روان دے کنا نو سنگ روان دے دے اعمال نشتا دے فاما من لا سبیل له ابن جریر پل تفسیر کی لکل کری دی الوسیلہ القربا نجی کتے ویلے کی اگر اللہ تسایت نجی کی اتی دروسن راکا گنا مالاو کا ام من قریہ یردا نشتے اکلے لیکن ذاتی کون کی جی لیکن منگے والا کون کی مخدر قیامتنا یو لسدا ورکا ان کیو سدا سختا دیدہ پلک دا اللہ کی کتاب دا اللہ کی لکھے شوئی شاہ عبد القادر صرف دیدہ میں لکھے رحمہ اللہ تعالی وی ہم تقدیر میں لکھ چکے کہ ہر بستی کے لوگ کسی بزرگ کو پوجیں گے کہ ہم اس کی رعیت ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا تقدیر کی میری کل چدا علاقوں خلق بد اچھا تعظیم کے وزر تو جولے دلان دے چاہ عذاب پیرا والم نو کوئی بچا بچکو لے گیا سوکنشی وقت آنے پر کوئی بچکو لے اخلاصو لے نشی لازم قانون دی کان ذالک فی کتاب مزدورا یو سب ختم شو کنا دویم تعظیم دا شاعر دا اللہ او کئی چاہ عذاب نرے چی بے ادبی کوائی تکذیبی کوائی بے ادبی کوائی نو دا اللہ عذاب بدبانی رازی دے دا پار واقعی ذکر کئی نیو من کڑی منگا دلی گلو دلیلونا موجزے لیکن دا چدر روجن گنی لو مخکنو چوکو مخکنی پکیتا یو اوخو مثال لپارا ورکڑی منگا سمود قوم لوخا مبصرتن ترگندنخا دو ظلم کڑی سرا اگر یو وجلا نو عذاب پیرا دے نلی گو منگا دلیلونا لیکن دا پارا دی راولو موجزے دی راولو دا پارا دی کوئی نمانی نو عذاب برا دی نو صالح علیہ السلام دا قوم تذکرہ چاگا تباشو بے ادبی دا اللہ دا عزت من شی اکڑا اللہ تباہ کردا اتا سمگویلی نو ان ربکا حاطو بالناس رب دی گر کرے دا مخلوق ٹول سمانا دا اللہ قبضہ کی اتا تا نقصان نشی رسولے عصمک منہم مجاہد مانا کہ عروہ مانا کہ حسن ہوئی قطادہ ہوئی ابن کثیر اقوال نقل کری احاطو بالناس عصمک منہم اللہ تا محفوظ ساتھی دونا ندے کرے منگا لیدل لیا گا چتا تا خودریو لیکن از میخ دا پارا دا مخلوق دی رؤیان امراد تشہ دے وی آغا معراج نو دا دین از دن خلق و فامولا چدا معراج منامیو دستر کو دلی دو نو رؤیا خوب تا وی عبداللہ ابن عباس سے بیدا سندہ رؤیا عین اوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دستر کو لیدی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا خود رشو او دا از میخ دا پارا دا مخلوق ما اوی کنا ارتد لذالک کثیر ممن کان قد اسلم من قبل دماغ کی نچ ایمان راوڑ نپاغی کے دیر دسیو چاویا مرتب سو بعد ما اسلمو ابن جریر وی غرائب القرآن وی دا شانت نور علماء وی ارتد للمعراج کثیر ممن کان اسلم ابن حشام سیرت اول جل 205 تل اختمق باندی وی اد عبداللہ ابن عباس قول میں ذکر کو چاغا وہی رؤیا عین ہی رؤیا عین رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ مسند امام احمد اول جل 205 اول جل 315 پیتا اول جل 210 اد عبداللہ ابن عباس سے قول رؤیا عین چی خودلو منگا تا تا ندی کری منگا دا اللہ فتنتا لنناس از میخ امتحان نمخلوق چی منی سو کی کنی منی او بل داوم دا والشجرت الملعونتا فی القرآن ندا کری منگا اغوانا بوٹے لعنت کری شوی اینی ملعون دکے چیزی کری شوی دا قرآن کی اللہ فتنتا لنناس عطف دے مخ کی باندی ما جعلنا الشجرت الملعونتا فی القرآن اللہ فتنتا للناس لیکن از میغ دا پارا دا مخلوق اگر شجرائی ملعونا تا صورت دخان کے لست دا کنا او بیا صورت واقعہ کی دیا سی نور زیونی کی چی اگر پا جہنم کی انہا اصوافات کی لسی انہا شجرتن تخرج فی اصل الجحیم طالعوها کاننو رؤوس الشیاطین ویدا جبت و زخت دے وی بندیان با پکی سو دی وشنو بوٹی بکی کی دا خد و زخت دے نداد دو دو پار از میخ دے امتحان دے جدے منی کنی منی خوزیاتی نکرو لیکن سرکشی دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس لعنتی تذکرہ غوز قرآن کی ذکر کری دا سورة بقرہ کی اعراف کی حجر کی کہف کی وحید اسرائیل دی سورت کی یعنی او سورة سواد کی دا ذکر شوی دا دا مختلف مطلبون دا پارا دل تدا ذکر کی دا شاعر دا اللہ بھی ادبی چوک کئی دا دی اصل بانی بے ادبی کا ان کے ابلیس تھے اور حفاظت پہ چوکے عزت پہ چوکے ادب پہ چوکے آدم او آدمی یعنی اولاد دا آدم علیہ السلام کی سید آغا اولاد انہا پہ حفاظت شیطان تے سجدہ دے اولو نکلا وی دے خٹے نے جو کہے دے سجدہ کم دے ماسر برابر دے دے زما پشانتا دے تماسر دان برابر آئی دا دیر پخوا ابلیس ویری دی چا سر چی خبر آشی ایتا زما مناسبی تماسر دان برابر انتالیس چل لے سخکری خودی نیچے کخکری دی نو چی اغا دن ماتی کو ایزا تا سر نیم برابر ابلیسم دا ویلو قالا ارائی تک ولیو تا دا او آئی راتا دا چی تا پا ما عزت من کو کدما دے اکر راتا تر روز دا قیامت یعنی وجن میں نو لا تا نکن ضروریتا مون با باسم دا اولاد دا بید لگونا الگ سدی اللہ عباد کمن هم المخلصین خونک تالو تا ہوئی او ساروی تا چی جلبا چای احکاما نو آغا تالو کی پرتای ادی پرتی نپڑی دی مانا سا جلبیان با کمزا پیزوانیان با کمزا لیکن لگنا ویزا ویزا تا پسی چی در آغا نو جہنم وستفزیز منی ستاعتا منم اوی روا اوز غلوا توکی وست جرسی پیدا دونا بے صوت کا پاواز دی مولیانو پسی پیدا که خپل واعظان مقررین اداشن تا غزل ماران اغود تا دستا خبری بیانی لگیا دیو تا بے صوت کا پاواز تا بین داد آواز شیطان آواز دی بے صوت کا پاواز بانی دی غزل سندری صوتونا تیپونا ریڈوگان ویسی ارونا بے صوت کا داد شیطان غزل آواز دی او تقریر واجلی با علیم اوز غلو دوبانی سوار دیوم پیادا سوار گلندی دی پیادا پا دمزی نو سوارو نمرات تا شده اوز غلو دوبانی مولیان خفل دا اغا مولیان دی اغا تا دین خونکی کتابونو لدی کی خبریو تا خی مناظری کی بخیرک او راجلی که او پیادا پیادا چه دی شیخان و میان اغاو و سر جگری که پی اغاو پسی که جگری که مقابله که وشارکم فی الاموال والاولاد حصہ دار شو سر اپ مالون کیم اپ اولادون کیم مال کے حصہ دار شن سارے ما ور کڑی واخو بو و ما ور کڑی ابرخو پکے دستا ور کئی دانے ب ما ور کڑی ابرخو پکے دستا ور کئی شرک ب کئی بی دینی ب کئی دے تیرے قوانی اولاد ما ور کڑی اب نمی کی دو بل پ تیرے قوانی ستا پ تیرے قبی کی ستا پ خون بانی و کی جوڑ لزکم و نسبت ب کی دا پلان کی فلانی نے چنگا کر دیا شاہ عبد القادر شمدہ قلی کے لیے حاج جوان وہ جوڑ بے کولا زم جوڑ کمولا زا او دے بے بیائی کہ فلانی نے چنگا کر دیا دا پلان کی جوڑ کرے دے دا زتلے و مکانا خورا میں لو راوڑا و بمیو لو راوڑی کانے میں پی وہ دا لوخی لرگی دا آغا جوڑ کرے دے اب مال میں شرکت یہ مال کی با شرکت دا چستا پا خونہ بے لگئی ستا پا خونہ بے لگئی گیر خرلسی ناروا دی لندول اچھی بے پی پیسی ورگی دا دو پیر شیطان بچے دے یو پیر خدا دے چی دا اللہ حکم خلاف ہوکو نو دو پیر پیسی پی مور کر دے او دا شن تا سر انگلیزی کول پا طریقہ جوڑو لی نروا دین چی بے پیسی مور کر دے شارکون فلم والی والاولاد وی گٹی پا مزدوری بانی او وی لگی پا گیر خیل و پا سر جوڑو لی باندی شارکون فلم والی والاولاد مالون اولادون کی سر صدر شاد ایسا دار شو سرا پا مالون لگولو کی اولاد کی عیدو هم ادو سرا وعدی کوا چخلاص هم بم عیدو هم بشفاعت الالحة ابن قطعبه مانا کی عیدو هم بشفاعت الالحة او دا مانا هم کی غریب القرآن هم بوی و عیدو هم بتقریبها الاللہ ظلفا والکرامت الاللہ دا بتا اللہ تنیزی کی والکرامت الاللہ بالانصاب الشریفہ و تصویف توبت والاتکال علی الرحمہ و شفاعت الرسول فی الکبائر تفسیر الرحمن دا مہائمی دا گوار شیخ دے سوپی شیف دے اور سوپی شیف دے شکل کی خبری لکلی دی اللہ دا چپ خلو باندی وی دا دے بوتا وی چخلاصی دی شفاعت بدل کئی گورو دو اللہ تا درجہ کی نیجی گی اور تو خود الوی نصب سڑے سڑیا اپا دینا سب بد اخلاصی آر تا چکے پیغمبر دماغ سیا بستا شفاعت گئی اتوبا باتی نو باسی کنا او کا زر سوڑ کا اچھے زر دی سور کو نو پستا نی بیا توبہ باسا وعیدوم از شیطان لفظونا ندی لیکن دوکا اللہ ہوئی زما بندیانو مانستا واس نرسی ربکم اللذی یز جی لکم الفلک دلیل دی اذا مستکم ضرر فی البحر زورنا دا افا امنتو من یخصیب بکم یارا دا پدی وچا دیو مندم دریاب نروتی تنو سرکشی شروع کچی پدی زمکا دیو مندم بیا بس چل کئی یا پامان شولی چی بیادی دریاب تبوزی اخرا بل ذلبانی از بیاد بانی نموافق هوا تند هوا را خلاسه کی فیغرقکم مما کفرتم پر تالی چوکنشه ولقد کرمنا بنی آدم مقام می در کرد زند زلیله کولی زند زلیله کئی کرمنا بنی آدم تو خما جنت لپیدا کردی او تو ما کمال لپیدا کردی خوشحاله لیم پیدا کردی او سوری زند اولی زلیله که ای قینی دتو هم عزت مور کرده اولاد دادم لا و حملنا هم فی البر والبحر اختیار مور کرے دولا پوچاو پلم دا اچت کڑی می دی سوارے کڑی می دی پخرو کچرو ادا شنت پگی کشتو جازونو کی پوچاو پلم دا پوچا پسارو او پلم دا پ دریاب یا حمل نہ حمل کڑی می نی منو چت کڑی می دی اختیار من کڑی مختار می گردولی دی روزی ور کو مولا دا حلال نہ ور کڑی می دی پڑی رو دا ون چ می پیدا کڑی ور کول کامل پا نورو طولو بانی می غور کردی پیریانو بانی ملا غور پیدا کردی خو بیاده زن زلیل کی زن تباه کی دا بنی آدم اولاد دا آدم یوازی مسلمانان دی که کافرم دی پکیتا پیرنگیان یهو طول پکیده یوازی مسلمان لی دا کرامت ویلی دا کدای غلوم ویلی دی وی کرامت نمانی ولی نمان خو هر انسان لی کرامت منو کرم نا بنی آدم تکریم ار چالا منم مکرم دی خدا مکرم زن ذلیل کی بیا ثم رددناه اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو زن تا غر کرے دے کنا او بیا وزا آواز کم یوم ندعو یاد کہے چکل ابو بولو منگا ار قسم ار باندہ بیمامیم تول انسانان بیمامیم سرد پیشوان آئی عالم پیغمبر عالم صالح ابو سرے امام دے مقتدا کاغا بد دے نو مخی دے کاغا نیک دے ناغا مخی دے سورت مریم کے لسیو کانا ثم لنحن اعلم باللذین هم اولا بها سلیا لننزعن من کل شیع ایوم شد علی الرحمن ایتیا یا دے امام نمراد دے عمل ناما مدر راو بے بولو ار بندہ سرد عمل نامے نائی سر اخبر کتاب نا رازستا سرستا پہ کتاب فیصلہ کو بیمام کتاب ہم الذی انزل علی نبیہم مسلمان بعد قرآن سر رب رازہ قرآن سر تا سکڑی دی پر قرآن فیصلہ کو دے بارہ کی بتپوس کی ظلم بنی ال تکی دو پخپل پل کتاب لے لی قرآن بولی لی تا دے کی پکم بانے عمل کرے پیو عمل نشی تا عقیدہ پکم جوڑ کر پیو نشی تا دے کم ایتون مطلب زکڑے یو مین دے زکڑے نزا جہنم لا فولائک اقرؤون کتابهم دل تولونو نال تولون دی ان دل تے دین نوی دکڑے دلیل سخانو نال تم نشے اغل سبیلا و ان کادو لا یفتنونک دا نبی علیہ السلام او داعی دا حق دا پار تلقین دا کلکون کلکشا تحریکون دا شروع دی چو درنگ را دی آڑی عن اللذی اوحائنا علیکم ولولا فضل الله عليك لهم الطائفه منهم يذلوك سوره النساء کی جوخت ارادہ کرے تا خطا کی کہ پیغمبر پر سر گیدی جن سے خطا کول نو بولو تا آسان دے گران دے بول کو تو وڑیا دے لافتنونک نزدید یقینی چ داواڑی راغتن چ وے کڑے منگا تا تا مچ داغے نہ واڑو سبوشی دزان نہ بجوڑ کے بیا بدی گورے سو خلاص اون کی نی لتخذو کا خلیلان ما تینکڑے یہ دا احسان زما منا لقد کی تتر کنو الیہم شئ ان قلیلا اور دلے بے تدو تمام لغانی کمانے وے تینکڑے نو اقتداء اختیار شئے کنا پیغمبر سخ قدرت شئے دے گناہ دے کولو اور اللہ تینک ساتھی نامرد نہیں پیغمبر چی زنا بدلی ہو جن نکی چی نامرد دے اڑون ندے چی قتل بیزے زکنے کی چوڑون دے بیزے خبری زکنے اور چی کون دے دا حکمان دے دا ټول اسباب شته خو قوی شته ا په دې د پاس انسانیت کې الله محفوظ ساتي دغه دې چاغوي معاذ الله کمال داده دے کی اختلاف دے دا عالمانو چ امکان دا گناہ دا پیغمبر نشتے و کنشتے اصولی مسئلہ دے کی دا امکان نو چوک پا دے خو اتفاق دے چ امکان شتے خدا چ امکان شتے نو عقلی دے که نقلی دے وی عقلوں پا دے گواہ دے و اصل دلیل پی نقل لے چ وجود ندر آگلے چ وجود ندر آگلے معلوم دا چی نشتے دے نقلن نشتے اسمت دا دا گناہ ولولا ان ثبتناك لقد كنت تتركن اليهم شيئا قليلا قدرت دیو اگر چرے ور دل نو صدا میں در کڑے وا ضعف الحیات دوم ر صدا د دنیا ہم دوم ر د مرن پاسم ابیا وستا سو کیم دادی نہیں درم سبق شڑی دی ملک نا او کتے او شڑلی نو دوبانی با عذاب رضی ان کا دل استفزونك انهم کادو یقینا نذیری چکچا کیتا پیدی کچکی مینا لاردی دی ملکنا چیو دی شڑی چینا او چیو شو دسی لیل بسون خلافک پاتی بنشی دو ایسار بنشی پستانا لیکن دیر لگ وقت لگوانی وقت با پاتی شی عذاب با پیرازی اتسا مسلمانان شو نبو جو مسلمانان شنو لیل بسون خلافک من بعدکا سنت من قد ارسلنا قبلک مقرر کرے طریقہ مقرر دا چاچلی گلی مخصان پیغمبران رخبرونا قانون دارے چل پیغمبر دا ملک نہ شڑل شروع کی خلق ا پیغمبر باسی اللہ پا ملک پانے عذاب راولی بیا بنو مزم گئے طریقے بدلے دل ہاں چ سخت راضی شڑی دین سل بکے اقیم الصلاۃ کان اذا حزب ہو امرن بادر الصلاۃ منذ درو وقت اوڑے دو دنوار مسپخین الاغ سق اللہ تر چری دش پہ پورے و قرآن الفجر الولا اقرا قرآن الفجر سہار مز یقینا قرآن سہار دے حاضر کرتا دش پہ فرش چیم دی دروازے عمر علی نہ دوار ڈالی سہار مانزی کی شریکی شی نہ یو پپور تلا شکل کر گزاری ہے اسی ادوین پاگ کیا زیبانی ادری کی حسنات یا سیاحت لکھ کر شروع کی دش پہ ام زوتا تحجد بھی خوب تختہ پلس قرآن نافلت اللک دا زیاد چگڑے عمل ساد پارا پا پیغمبر السلام علی و تحجید ضروریو ادا اولی تمکوا چو بدری تارب دی پزیستا ایلیشوی باری نبی علی السلامی مال دعاو کا چو بانگوی لیشی سلولی الوسیلہ مال دو وسیلی سوالو کائی اگا وسیلہ دا اگا مقام محمود دی انی طول مخلوق لا شفاعت کول پا شمول دا انبیاء و سر انبیاء ان پا کی دی اگو گف نشی کول اللہ تا سفارش دے کی چل اللہ شفاعت سفارش شروع دقا شروع کا حساب نوز پہ یو یو نبی مخی دکی گی اچھی نیو خدا ہو کا عبادت کا دیر دویم دا دعا کا ربی ادخلنی مدخل صدقین دن مکا زیادہ دن کی دو دی رشیہ ہوتا چی پاگی کی بیا دین کی گی اوکار کی گی پکیتا مدینی من ہو رہے تا اللہ ورساو اوبا سمی چی میں اوبا سے زیادہ وطلو دی رشیہ پا دین و زم پا دنیا پا مسئلہ بانی نہیں که سروان اجار رازین و چوٹو لے پا دینی پا بل سباندی نہیں مخرج ظرف مزدر دوار سی کی درش اخری جنی اخراج صدقین کالا را دخفل طرفنا غلبہ امدادی غلبہ را سرائی که پاگی بانی ما بانی خلق سرگی نکھڑی علی ما ملکی سلطان نصیر ابو بکر صدیقو اللہ غلبہ سرگن دور کلا اوائی دا چواتی جال حق و ذاق الباطل راغ حق چوتم د ملک نہ تو دین براش وذاق الباطل ختم شو باطل مکہ کی بم باطل ختم شی نبی علیہ السلام پاتم کال راغ بوتان پر کعبہ میں زما کی پراتو راغ سب یو یو تلے پی پی جال حق وذاق الباطل اپاتم کال باندې چ مکہ فتح شل گیر چا پیر چ کم یادگار زغو الہ یادگارونو او عبادت خانی وی اگر پسی خلق کلی گو ویلر شده ختم کئی اگر بیا ختم کئی جال حق و ذاق الباطل حق سده دلبارون روانول باطل دی دربارون جوڑول گمبتون جوڑول دبی پی جوڑول سیمیٹی کولی دا باطل دی حق سده دی نرول دی روانول سنت طریقه بانی قبر پیدا خورا پی لیشی علک زیاد دنگ خورا پی واچو دای خونه دای طریقه دا جال حق و اپا دیکی دی ابراہیم علیہ السلام پا نمبانی بوتم جوڑ کرو ایر آغاز تلیه پی بوش اس کوئی بچو گورت دی بیادبتا د دې ځای نه بدل کړنو بیا د بي سره کای چې ماتای ا دې ور نیک نقشه ده زمونږه زه قلب باطل خالد لګل ویلار شو زاو نړو نور لګل ویلار شو دومت الجندل په تربانی و عبادت خانی دی ختم کا دا حق دا دی دا نه چې جوړیږي وا پاکستان کې روز روز نوی نوی قبرونه جوړیږي نوی نوی پته لګي دې طرف ته هم یو علیه لعین الله او اگر دې به خوب میله دلې پن کې دیږي دې دې کې یو قبر دی دې انګر قبر دی خوډیر خسړو د قصې د خپل نیولې ما ترګن کړه د درې مش په درې مې روزي ته بي داروي ما د درې مې روزي ته بي داروي ما دواره ګيري ته بي اگر په سر کې ترګن کو خلق اسیبا دومره رته بیا ته شروع شو ده حضور لوی برخه خوند دي کارا خو دا کار کاو اپټ کې هغه لټول به دي کې بوتانو بوتان به وکړو هغه به خرطول پټو سره دا کار کاو او کارا وکړ کو د لیوانو پیر سره راغلې زیارت جوړ نوې زیارت پیدا شې دی دل تر راغلې و خون بابا زه د خپل نیولې ما نه پری دی ما زبر بندې ما پټکا زبر بندی ما پڑکا یعنی پا ما بانی داغا جوڑ گا اگر اسم جوڑ دی دا دیر دا پخوانی دا داغا چپی جوڑ لین دا جوڑ دی وی مطلب داو چی دا نوی کم شورت بمیو شی او کپر بزیاد شی بربندیو ما یعنی که زمان دی اتا توی زبر بندی ما تاول نجی زبر بندی ما دیز نلار وی باجی خیره اکڑی ما ماو تا زیادی کردی زیبا لار از الائی ما آقا مر دی دیر کالو شو اللہ مر دی مری سیما خبر رلی گره وی چی داغو کمی مارا خکل لیده بنا جوڑی گی نزو چرالم پاک قراری ماجگر جو در سکین استو میده دو کلمی بزرا کاکم ادی بمری از با دا قسین استو خلاسی بغلال اخبر زیر تورسی پا اموهو هاویا ازل آئیم اللہ دی زمان اصلاس رو طول حفاظتو کی او خاتمه پا ایمان باندی پا لیوانو الکش دی لیوانی و تاسو تدلیوانو پیرو پا براق بسور گرزی دو پاٹیو تا چولی با تارم کری ادلان دی با بوراق دیو پا بوراق منو سور کردی دو پا خپلو پونو کردی دو بیا اللہ ادخلنی مدخل صدق زحق الباطل باطل خدا دی چی داروان حق دا دی چی داروان که اغاو باطل پسی کردی دو بیدا بادی ونو نزدل من القرآن مولا پا منظر وی چیز بزم دو سر منظر کن پیره را نغلا زن سر سید ننواتی روستیو اغاوی بابا جی دوم را علم دی جو پریده جانمال زدو کی دا لسنبالوار من پی مپلی تاو آقا میاما تاوی چه وی منا نوما منم کستا دی نیکو منم دارا تاوی دا دی سلیو منم کستا دی نیکو منم ستا نیکو روانوی لا تدعا کسید یی نسکوری دی لا تدعا قبرن مشرفن اللہ سووی تا پیغمبر اسلام بیلی علی سی بیلی دی چه قبر لور دی نروانوی ما تا خود روانولوی دی توی زی جوڑم تیغلی ناسو ناسو استا خواه خدر ما دق خواه چه دی پیغمبر منم دمی خواه دم خیمه لرکی لارنا دیران دیر کوشش کرو جدا جوڑ کم زحق الباطل باطل ختم شو او ختمی کی وجا الحق اولی حق را قرآن را غیر قرآن را لگی و رحمت للمومنین بنده سرخو کم سرکشی شروع کنا بی جانبی هر یو کلون یعملو علا شاکلتی اعملو علا مکانتی کم کوایسی چه کولی شای اسألونک عن الروح و تپوسونو کی چی یهودو پو خلو بانی ده طرف و ده مشرکینو پو خلو که ده یو تپوس ده روحی روح سشه ده که ده پورا تعریفو کنو پیغمبر نده که ده سروی ده پیل پیغمبر نده قرآن جواب ده سراو لگو چی اغا پو دوار طرف برابره ده من امر ربی داخو دغمانا بانی زنو علیمانو ویلی چی روح نماد قرآن ده غرائب القرآن وی ده شنور علما قول الروح من امر ربی تب اس نے کہ جناب بھارت روح کی جن دن یعنی قرآن امر فیصلہ زماد رب امر دے فیصلہ دا دا غزین راضی ندے در کے شیتا صلاح پدی بارہ کے سکسم یا روح دا ساچو تمنگے و کتب رکی حقیقت اللہ تا معلوم دے اللہ ما توفیق در کا کدے صبح نومی رحمت رب دے طرفا قل لئن اجتمعت الانس والجن انسانان پیریان ټول غونشي د قران غونې څخه جوړول غواړي اته مثلی اگر کدی او بل مدد کوي ولقد صرفنا فی هذا القران بیان می تفصیل سره کو فابا اکثر الناس لکم انکار کړي ډیر خلک لیکن د انکار نه انکار نه کوي د انکار نه انکار څه شه ده او منل کنا نو منل نه کوي اپ انکار باندې ټینګولاړي دا اعتراضون استا باغونه ول نشته حتا تف جرا لنا من الارض ينبوان نمنو تر دی چې تروانه کملا د زمکی نه چینا یا استاد خپل باغ د کجورو کور افتفجر النهار چروانه نه هولی تفجیرن پورا یارو غردے را باندے اسمان لکا چتوی وائز خطلے ہم کما زامتا لکا چتوی وائز پہ بیگلتا کی نراوی غردہ یارو علی منگتا اللہ فرشتے سرگان اس ایمان نراوڑو یا شستا تم من زخرف کور دا زر جوڑ خستا گلکاری پی شوی لکا دا پا شام کی ادا شنط پہ عراق کی دا باسانو کورو ندی یا خیجتا اسمان تا منگ دیتا گورو او تش خطل ندی حتی تو نزل آلینا کتابا نقراو تراغ چرار منگلت کتاب چلو قل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر رسولا اعلانو کا پاک دے پاک رب میں پاکیو ام رب لمی نیم زیادہ او پیغمبر قدری بندائی ما اتا سدا خبری چکر دا اللہ کردی نزمتان تا خدای کلوی لیچی دا خدای ما امو جزا و قد تیاری ندی ایمان والنراوڑی پدی وی اباس اللہ بشر الرسول اللہ پیغمبر راولے گو نو بشر راولے گو منگل بیرا لے گلے پیغمبر اگا فرشتہ کزمکہ کی فرشتی و اللہ برا لے گلو پورا دے اللہ زماستا سمین کی گو سرا دا خیری اتا سرسے ہو کنا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم او دا شانتا امن عنده علم الكتاب ایدل تراب آگا صلی اللہ کہ اللہ پسم کیوں نہ پسم دے جو گمراہ کی نبو میں تدر اور دوست ناشروم یوم القیامت علی وجوہم سزا دا آخرت مبارک مخ دنیا کی چو دو ذلیل کڑو نال تبے پ مخ راکا گی علی وجوہم مخونو باندی نو اللہ خو جسنگ واغ سی میں پیدا کری دی پ پوروان سنگ پ مخ دا حالات تی کلڑن کون کلا بینا او شنوا کلا پ پوروان سر روان دے پ مخ باندی رکھ کی دا اولی دا زن پا خلا برباد کرده ده کنا کانا چالاگان لان دا زی جهنم کل خب زدنا هم سعیرا کل چی مری لمبی زیادتو بمنگذور لمبی اللہ مسلمانان بچ که یا اللہ داول سزا قیامت نمانی کنا او چی اردو کشو خاوری اینا لما بروسون نو دا اسمانون چیم پیدا کری دی دیا بمی قدرت نرسی الان یخلق مثلا هم چی پیدا کی اللہ دو غاندی بیادو کڑی دو نو پیدا دی کی وی نیٹائم کرد او حالت دا مخلوق قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا اللہ خشیت الانفاق کتاسو اختیار لرلے دا خزانو دا ویش دا خزانو دا رحمت دا رب می نو تاسو با نوی ور کرد ام ساسو با طولی پاتی کرد دیری دلو گینا دا ختم دلو نا مانا صدا تا شرک کئی و مال را کئی از این نکم نو کرد شپو اوی استاسو پا قبضه که استاسو دا لیهاو پا قبضه که وی نو مال بیسه شه نورا کرده اطول بیتاسو لدر کرده لام سکتم خشت الانف ابنده دیر تنگ لاسه تنگ خویا ولقد آتینا صلورم سبب دا عذاب عذاب ولی رازی چه کل پا نیکانو پورتو که شروع شی استهزا نمانل زل خبره دا سپک گانل توکی کل سپکاوی بیجتی کل دے بانے اللہ رب العالمین من کی حدیث کی رازین نیلا اسعر الیاولیائی کما یسعر اللہ صلح حرد زد خپل دوستانو دا سے بدلا اخلم لقاری دل منظرے چخپل بدلا اخلی موسیٰ میں لے گلے علیہ السلام معجزے میں ورکڑی فرعون توکی شروع کرے انی لازنو کیا موسیٰ مسحور دلی ونی گمان دبانے کم سحر کرے شوی لیوانے کرے شوی موسیٰ علیہ السلام پا امر دا اللہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر دا معجزی اللہ را کڑی استا یقین دیتا او دا دی از گنم تا اے فرعون تبا شوے تبا کیے گی نو دا دی رادا وان یستفزهم من الارض چی دیو شڑی کچائی کی ملک باسی امی ما غڑوب کو فاغرقناہو وممعو جمیان دوب کو منگ دے آچے دسر اٹول توسیوی فرعون نرے دوب شے نور خلق روف شیو ولی نه روف شی وی قرآن وی بنی اسرائیل او آل فرعون وی آل فرعون می روف کرده ده نور نو روف شی اگا جد پینسمی سپاره نو خبر چیز دکی اگر نقنا هو مرک کرده سورت داریت کی وی فا فنبذناهم في اليم وفنبذناهم في اليم وهو مليم وهو مليم زان ملامت ان کیو دیم ڈوب کو آچو سرو ٹول بنی سرائیل تمہیں اس وسائی نا خیرت و عدرالا جئنا بکم لفیفان گن لفیف دا لف دیو بر سرطاو لکچیو والپورن خطی ہے دا سو بیارا والا عظمت تا قرآن دا حق سر اگم دا حفوظنا انزال بی مراتین دیکنا و بالحق نزل دا حق سر را لے گلے شوئے دنیا تا دم دا حق دا پر را لے گلے شوئے دے اداغ دینم دا حق دا پر و حق دا